Spodobał się Państwu ten głos. Cieszę się, on nie po raz pierwszy w Mikrokosmosie się pojawia. Nie po raz pierwszy Raymond Watts u nas śpiewa. Tym razem śpiewa na nowej płycie. Nowa płyta to same covery. Wśród nich no na przykład The Blower's Daughter, That's the Way I Like It z Sasha Gray, The Power of Love, If I Can Dream i tak dalej, i tak dalej. W sumie 14 piosenek, wszystkie zaśpiewane właśnie w tym stylu trochę spowolnionym. Jakby na płycie winylowej zmniejszyć obroty. Pig. I płyta nazywa się Candy, jeszcze należałoby dodać. A jeżeli chodzi o głosy charakterystyczne, to ten głos pojawi się na płycie 18 października. Poczekamy, ale czekamy już trochę i po raz trzeci nam się objawia Mark Lanegan z nowej płyty. Nowa płyta Mark Lanegan Band pojawi się w październiku, nazywać się będzie Somebody's Knocking i to jest trzeci utwór już, który poznajemy, każdy chyba inny. Ciekaw jestem, co będzie dalej. Jeszcze ma czas na to, żeby nam coś pokazać. 14 utworów na całym prawie 60-minutowym albumie. Znamy 3, będzie więcej, wierzę w to głęboko. A teraz przenosimy się do Szwecji. Tam od kilku lat działa postrockowy zespół O Hiroshima i dzisiaj zadebiutuje w Mikrokosmosie To wyjątek, bo nieczęsto wokal pojawia się w takich postrokowych, długich utworach. Tutaj, jeśli się nie mylę, on się pojawia, ale to też nie było przesłuchanie od deski do deski, tylko uznanie, że utwór jak najbardziej pasuje, więc sprawdzimy to wspólnie. O Hiroshima i zespół, i utwór, który nazywa się Molnet. Thank you. No tak to brzmi, tyle hałasu potrafią we trzech zrobić. Wprost ze Szwecji. Oshi Hiroshima, Jakob, Oskar i Simon. No i czasem jeszcze kolega, który im pomagał swego czasu. No, już, Oscillation, tytuł płyty. No i takie dźwięki w samym środku. Myślę, że takich dźwięków właśnie brakuje ostatnio nam w Mikrokosmosie. Czekam z utęsknieniem na nowe nagrania Tides from Nebula, bo płyta przecież za moment. A u nas teraz Angela Defoe. Poprzednią jej płytę odnotowałem w 1999 roku. Mhm. Black Metal Romance to tytuł utworu, a płyta Too Soon to Cry. No i głos niezwykły i w środku bajki. A zaraz obok nowy singiel Andrew Birda. My pitiful sorrows have seen more tomorrows than yours. Yeah, my rain really pours, at least more than yours. In the depths of my sadness, there's a beautiful madness you see. It's right here on my sleeve. Well, I really have to say, it's all just so romantic. And I see the others try, and they just seem pedantic. When it comes to misery, when it comes to misery, when it comes to misery, no one competes with me. My sweeping emotions can span the great oceans from this 50-foot wave, I just can't be saved. No, don't even try. Well, I'm the high priestess of ennui and tristess, you know. Well, have you seen my pet crow? Sometimes it quotes say, it's all just so romantic. And I've seen the others try, and they just seem pedantic. When it comes to misery, when it comes to misery, when it comes to misery, no one competes. With me. I tak jasno się nagle zrobiło. Są dwa, trzy utwory na nowej płytce. Jeszcze do niej wrócę, a teraz zrobi się ciemno. Quand je rêve de toi. Quand tu rêves, il rêve de moi. Aujourd'hui, le jour, la moralité monte. Quand je rêve de toi. Quand les dieux rêvent, ils rêvent de moi. À quel point on aimait, à quel point on riait, à quel point on pleurait. A blood red sun shone down on us. We gave ourselves to shameless lusts. I took your hand and gave you mine. We said that love forgives our crimes. We met a girl and took her in. We pledged our love and gave her sin. I pushed myself inside of her. You stood beside and laughed at her. She squirmed and begged to be relieved. But soon enough her struggle ceased. Her every pledge was turned to dust, as all convictions must be crushed. There is nothing to regret within. There is nothing left to feel with Belleville. There is no one left to kill, we killed them all. There is no one to resent, we hate you all. A star unborn was shining bright. We gave ourselves all through the night. The dreams we shared revealed to me that souls at ease deceased would be. We met a boy and took him in. We pledged our love and gave him sin. You pushed yourself inside. stood beside and laughed at him. He said that love could change his work, but his beliefs were shortly cut. No faith is stronger than the flesh. We must refuse what we detest. There is nothing to regret with it. There is nothing je rêve de toi. Quand tu rêves, il rêve de moi. À quel point on aimait, à quel point on riait, à quel point on pleurait. A scarlet moon was turning blue. We gave ourselves to dreams come true. I kissed your lips and bit your tongue. You pushed me in and watched me come. We met a god and took him in. We pledged our love and gave him sin. We pushed ourselves inside of God. Ménage à trois with only gods. He did not plead, he did not cry. He gently said, please let me die. I killed this world, let's build a new. You make the rules, I love you too. There is nothing to regret, we did it all. There is nothing left to feel, we felt it all. There is no one left to kill, we killed them all. There is no one to resent, we hate you all. There is nothing to regret, we did it all. There is nothing left to feel, we felt it all. There is no one left to kill, we killed them all. There is no one to resent, we hate you all. Szwedzki zespół, którego jeżeli raz już się posłuchało, to rozpoznaje się na odległość. Zawsze tak samo, zawsze w tym samym nastroju, zawsze z tymi samymi dźwiękami. No i zawsze przyjemnie znowu usłyszeć, zobaczyć. Mnóstwo płyt, mnóstwo teledysków, mnóstwo koncertów już na koncie. Ordo Rosarius Equilibrio. No i nowa płytka czteroutworowa zwiastująca być może nowy album cały. Duży. Zobaczymy. A teraz lud, pisane przez uzwykłe, tak jak lud, jak ludzie, od ludzie, o, może tak. I podobnie, początek lat 90. to początek działalności, tyle tylko, że w tym przypadku, oni sami to ładnie napisali, gdzie to było, teraz zgubiłem, ale powiem Państwu, jak się ładnie nazywa wytwórnia. Grają sobie od lat, wielu, wielu, grają koncerty, grają, nagrywają płyty, no i ta popularność ciągle nie chce przyjść, a dźwięki zacne. Took about an hour or two standing around, baby, baby, waiting for the elevator, baby, to take baby, it down to the street, baby, baby, baby, take baby, it down, down, down, take down, it down, down, take it down. Down, down, down, down. Come here. Down. znalazłem nazwę wytwórni. We make our own record, czyli sami nagrywamy swoje płyty. A piszą o sobie, zaczynaliśmy kilka dekad temu, grając muzykę improwizowaną, potem trochę było noise'a, punku, rocka, muzyki psychodelicznej i soulu. I bardzo ładnie kończą to. Ta wypowiedź o sobie. Still working, still playing, still raining, still dreaming. Night. I wish for you, she's shining bright, and each hour, every time. I wish for you to be free, free from the struggle, free from the thought of it all, free strength to ride out any storm, free from the trouble of the world in any form, free to stay, free to roam. There's nothing new in the air tonight. All that is true is still there tonight. And just like every time, I wish for you to be free. Zespół nazywa się Lud, L-U-D. I gdzieś obok Okkerville River, My Morning Jacket, gdzieś tam powinien się znaleźć. Kropka to była dziś taka. Quiet Island jeszcze. From the top of the tower of sand. ever-changing phase, and yet still rough on the surface, but serene at the bottom. Spasmodic sequences stop to spread, barely half unfolded and already dead. Państwo słyszeli, wcale ta wyspa nie jest wcale, nie jest taka cicha, jakby mogło się wydawać. Może ona cicha jest, ale pełna niebezpieczeństw i takich niespodziewanych zdarzeń. Quiet Island wprost ze Szwajcarii i utwór opowiadający o muszelce ślimaka. Już, prawie 8-minutowy. To taka już mniejsza kropka, bo już teraz będziemy zaczynać nowy dzień. Sleepwalkers. Jest na świecie przynajmniej kilka zespołów, które się tak nazywają. Ten pochodzi z amerykańskiej Virginii. Czyli lunatycy. Dziękuję za wspólne lunatykowanie w ciągu ostatnich 2 godzin. No i oczywiście zapraszam na to, co za tydzień. Mam nadzieję, że playlista do takiego nocnego życia będzie dobrze ułożona. To mam nadzieję, że tak się właśnie stanie. Grażyna Oczkowska realizowała dzisiejszy program. Grzegorz Zembrowski mówił do mikrofonu. Słyszymy się za tydzień. Widzimy się, mam nadzieję, dziś wieczorem. A na do usłyszenia Andrew Bird. You were inhabited, speaking in tongues in the night. I wasn't having it. I could tell that something wasn't right. Why don't you come to bed? Instead of stumbling into the light of medicine cabinets, shaking up pills left and right. Right. Who's giving up the most? No one's gonna give you a medal. Who's giving up the ghost? Oh, wouldn't you like to know? The competition rages, this nocturnal dance. The misery's contagious, but we are Olympians. Start spitting out anathemas. You start spitting out anathemas. It was anathema. Spent half of my life on the exchange. Oh, it was anathema. But half of my out of the deranged. Oh, it was anathema. The most. Who's giving up the most? Who's giving up the most? You were speaking in tongues in the night. Who's giving up the most? I could tell us something wasn't right. Who's giving up the most? Competition rages, this nocturnal dance, misery's contagious, we are Olympians. Oh, we're gonna turn it around, we're gonna turn it around, we're gonna turn it around, gonna turn it around, we're gonna turn it around, yeah. Autopromocja. Zaczynał w 1969 roku od przeróbek utworów Jimiego Hendrixa czy The Animals w zespole pod nazwą Akcenty. Po kilku zmianach składu, 7 lat później, Akcenty otrzymały nową nazwę, która powie Państwu więcej. Kombi. Zapraszam na specjalny koncert w Trójce. Sławomir Łosowski i jego 50-lecie pracy artystycznej. Transmisja na naszej antenie w niedzielę po godzinie 19. Marek Niedźwiecki. Transmisja wideokoncertu na naszej stronie internetowej www.polskieradio.pl/trójka. Autopromocja.